spokojnego snu wyciąg z krokusa uprawnego przyczynia się do równowagi emocjonalnej. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 14 września, minęła 11. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Straż Graniczna informuje, że w ciągu minionej doby było 250 prób nielegalnego przekroczenia granicy. W planach prezydenta są spotkania z przywódcami państw naszego regionu. Ma do nich dojść podczas sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ, poinformował prezydencki minister. Na początek jednak nowe dane z resortu zdrowia o zachorowaniach na COVID. Badania potwierdziły 537 nowych zakażeń koronawirusem. Zmarło 8 osób z COVID-19, poinformowało Ministerstwo Zdrowia. Najwięcej nowych zachorowań było w województwach mazowieckim, lubelskim i małopolskim. Łącznie od 4 marca zeszłego roku, kiedy wykryto w Polsce pierwsze zakażenia, potwierdzono niemal 3 miliony zachorowań. Blisko 250 prób nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusi do Polski ujawniła minionej doby Straż Graniczna. O szczegółach zatrzymań mówiła rzecznik komendanta głównego Straży Granicznej Anna Michalska. Zatrzymaliśmy 12 nielegalnych imigrantów, 11 obywateli Iraku, jednego obywatela Konga. Pozostałe próby zostały udaremnione. Nie obserwujemy zwiększonej presji migracyjnej na odcinku ochranianym przez Nadbużański Oddział Straży Granicznej. W związku z kryzysem migracyjnym na granicy z Białorusią na początku września wprowadzony został w miejscowościach przygranicznych stan wyjątkowy. Objął on 183 miejscowości w województwach lubelskim i podlaskim. Szef Biura Polityki Międzynarodowej Kancelarii Prezydenta Jakub Kumoch powiedział, że podczas zbliżającej się sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ prezydent Andrzej Duda odbędzie spotkania z przywódcami państw naszego regionu. Zostaną omówione sprawy bezpieczeństwa i współpracy. Przewidziane są również rozmowy prezydenta z przywódcami krajów, z którymi Polska zachowuje dobre relacje gospodarcze i dyplomatyczne. Jakub Kumoch, który był gościem Polskiego Radia 24, dodał, że spodziewane jest również wystąpienie prezydenta Andrzeja Dudy przed ONZ. Wystąpienie pana prezydenta będzie z pewnością w dużej mierze zawierało ocenę tego, w jaki sposób świat poradził sobie z walką z pandemią, w jaki sposób państwa bogate powinny być solidarne z innymi państwami mniej zamożnymi. Na pewno będzie dużo mowa o sytuacji w polskim sąsiedztwie, bo prezydent temu poświęca olbrzymią uwagę. Polska swoich partnerów, sąsiadów nie pozostawia. Jakub Kumoch dodał, że polski prezydent nie spotka się z przywódcą USA Joe Bidenem, ponieważ dialog polsko-amerykański wymaga pogłębionej dyskusji, a nie krótkiego spotkania. Sesja Zgromadzenia Ogólnego ONZ jest największym na świecie spotkaniem dyplomatycznym. Obejmuje setki wydarzeń towarzyszących, a także dwustronnych lub wielostronnych spotkań światowych liderów. Coraz bliżej wręczenia nagród w konkursie na wydarzenie historyczne roku. Spośród ponad 180 zgłoszonych propozycji prezentujących najróżniejsze wydarzenia historyczne zrealizowane w 2020 roku, członkowie jury wybrali 15 najciekawszych projektów nadesłanych w trzech kategoriach: wydarzenie, wystawa oraz edukacja i multimedia. W kategorii edukacja i multimedia nominowano serwis internetowy Polskiego Radia bitwa1920.gov.pl poświęcony Bitwie Warszawskiej 1920 roku. Został on przygotowany przez portal polskieradio.pl oraz Biuro Programu Niepodległa. Bartłomiej Makowski z portalu polskieradio.pl dodaje, że Bitwa Warszawska w serwisie została opowiedziana przy użyciu zbiorów archiwalnych. Opowiadamy to dzięki między innymi filmom, które pozyskaliśmy z archiwów nie tylko polskich, ale także europejskich i amerykańskich. Dzięki nowoczesnym animacjom, dzięki interaktywnym grom, w których użytkownik może się wcielić na przykład w oficera biura szyfrów i łamać bolszewickie kody. Możemy przede wszystkim jednak posłuchać świadków i uczestników tamtych wydarzeń. Od tych, którzy podejmowali decyzje w sztabie, po tych, którzy walczyli z bronią w ręku na froncie. Początek gali wręczenia nagród o 13 w Łazienkach Królewskich w Warszawie. Polscy siatkarze zagrają wieczorem z Rosjanami w ćwierćfinale Mistrzostw Europy. Mecz odbędzie się w trójmiejskiej Ergo Arenie. Zwycięzca awansuje do strefy medalowej. O rywalach mówi szef Banku Informacji Reprezentacji Polski Robert Kaźmierczak.

Już 12 minut po godzinie 11. Witamy Państwa bardzo serdecznie w audycji Trójka do trzeciej. Monika Suszek, Zofia Kruszewska, Paweł Turski, Piotr Łodej. Witamy i zapraszamy co najmniej do 15. Minut po godzinie 11. Przywitałem Państwa naszym zespołem i zespołem Inhaler, a gdyby Państwo chcieliby także powitać pozostałych słuchaczy, to zachęcamy kontakt z nami na trzy sposoby. Trójka do trzeciej małpa polskieradio.pl, wprost na monitor do redaktora, także dwie dwójki i siedem trójek telefonicznie i SMS-owo 71335. Co do południa, między innymi powiemy o nowej erze znaczków pocztowych, za kilkanaście minut w niezłej historii wydarzenia z roku 1812, a za chwilę o tym, jak to z tą elektromobilnością w Polsce. Zachęcamy do korespondencji, zapraszamy do słuchania 16,5 minuty po 11. Teraz Finlandia. Nigdy nie będzie takiego lata. Nigdy nie będzie takiego lata. Nigdy policja nie będzie taka uprzejma, nigdy. Straż pożarna nie będzie tak szybka i sprawna, nigdy nie będzie takiego lata. papieros nie będzie tak smaczny, a wódka taka zimna i pożywna. Nigdy nie będzie tak ślicznych dziewcząt, nigdy nie będzie tak pysznych ciastek. Reprezentacja naszego kraju nie będzie miała takich wyników już nigdy. Nigdy nie będzie takich wędlin, takiej Coca-Coli, takiej musztardy i takiego mleka. Nigdy nie będzie takiego lata. Nigdy nie będzie takiego lata. Słońce nie będzie nigdy już tak cudnie wschodzić, zachodzić. Księżyc nie będzie tak pięknie wisiał. Nigdy nie będzie takiej telewizji, takich kolorowych gazet. Nigdy nie będziesz dla mnie miła taka. Nigdy ksiądz nie będzie mówił tak mądrych kazań. Nigdy organista tak pięknie nie zagra. Nigdy Bóg nie będzie tak blisko, tak czuły i dobry jak teraz. Nad horyzontem błyska się i słychać szczęk żelaza. I tej musztardy. Bogusław Linda, Świetliki, utwór zatytułowany Finlandia. 20 minut po godzinie 11. To w naszej audycji nas zawsze interesuje. W labiryncie nowych technologii. Bo też z zacięciem naukowo-technicznym patrzymy, co dzieje się za naszymi oknami, a dane są bezlitosne. Rozwój elektromobilności w Polsce to jak dotąd raczej powolny trend niż rewolucja. Jednym z powodów tego jest wciąż słaby rozwój infrastruktury do ładowania samochodów elektrycznych. Dlatego Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zapowiada program wspierający budowę ładowarek. Czy to coś się zmieni? O tym Kuba Witkowski. Wystarczy zajrzeć do przeciętnego osiedlowego garażu, by się przekonać, że elektromobilność to u nas na razie piękny slogan. To jest garaż dla 3 bloków, czyli jest około tutaj pewnie 60 samochodów. 60 miejsc parkingowych i któreś jest przygotowane na to, żeby postawić auto elektryczne i je naładować? Znaczy są kontakty. Każdy może się podłączyć, nie wiem, odkurzając samochód, coś tam podłączając, ale nie ma takiej stacji do ładowania samochodów elektrycznych. Rozwój infrastruktury idzie opornie, nie tylko na takich osiedlach, ale w ogóle wszędzie. A to, co tu dużo mówić, wpływa na popularność aut elektrycznych. Kilka takich pojazdów się tutaj pojawia, natomiast jak oni sobie radzą z ładowaniem tych aut, to szczerze mówiąc nie wiem. Jak dotąd w naszym kraju zarejestrowano jedynie ponad 14 tysięcy takich pojazdów na 23 miliony aut osobowych. Jeśli liczyć z hybrydami typu plug-in, to będzie ich tylko 2 razy tyle. Komisja Europejska w propozycji zmian w dyrektywie o infrastrukturze paliw alternatywnych zaproponowała wiążące cele dotyczące rozwoju infrastruktury do ładowania samochodów elektrycznych. Mówi Rafał Bajczuk z Fundacji Promocji Pojazdów Elektrycznych i Europejskiej Federacji Transportu i Środowiska. Ta infrastruktura musi się pojawić masowo. Zarówno infrastruktura o dużej mocy do szybkiego ładowania samochodów przy trasach szybkiego ruchu, jak i infrastruktura niskiej mocy, ładowarki niskiej mocy w miejscach, gdzie mieszkamy albo gdzie pracujemy. I tu naprzeciw wychodzi Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Chcemy przeznaczyć 800 milionów złotych na nabór dla przedsiębiorców, którzy chcą zainwestować w budowę stacji ładowania. Mówi Artur Lorkowski, wiceszef funduszu. Będziemy preferowali stacje szybkie, stacje na terenach innych niż tereny miejskie i dla nas to jest program priorytetowy, ponieważ to będzie kościec, na podstawie którego będzie można mówić o upowszechnianiu elektromobilności w Polsce poza terenami zurbanizowanymi i wielkomiejskimi. O dopłaty będą mogli się starać także właściciele domów jednorodzinnych. Będziemy chcieli udzielać wsparcia w ramach rozszerzonego programu Mój Prąd. Pytanie, czy to wystarczy i co jeszcze można zrobić na rzecz rozwoju elektromobilności. Na przykład fundusz zamierza też dopłacać przedsiębiorcom do leasingu samochodów elektrycznych. Będziemy wspierali kwotą 18 750 tych przedsiębiorców, którzy nie zadeklarują podwyższonego przebiegu, a tych, którzy zadeklarują podwyższony przebieg, będziemy wspierali kwotą 27 tysięcy. Jeżeli chodzi o samochody dostawcze, kwoty te będą odpowiednio wynosiły 50 lub 70 tysięcy złotych. To, co jeszcze mogłoby wpłynąć na rozwój elektromobilności, to wprowadzenie na szeroką skalę stref ograniczających wjazd aut spalinowych, zwłaszcza do centrów dużych miast. Tu jednak wciąż nie widać zmian. W państwach unijnych takich miast jest już ponad 300. Mówi Piotr Siergiej z organizacji Warszawa bez smogu. Ponad 300 miast ma strefy czystego transportu, czyli mówią sobie, nie chcemy tych najstarszych, śmierdzących diesli wpuszczać do śródmieść, gdzie powietrze jest, no stoi, gdzie jest najwięcej tych samochodów. I to jest podejście, które dobrze działa na jakość powietrza. Niestety w Polsce takiej strefy nie mamy nigdzie. Brakuje nam przepisów, które umożliwiałyby miastom tworzenie takich stref. Efekt może być więc taki, że zanim spopularyzują się u nas auta elektryczne, przyjdzie nam się zmierzyć z zalewem tanich, wyeksploatowanych aut z silnikami diesla, które na zachodzie staną się nieopłacalne. Po pierwsze, z powodu przystępności samochodów elektrycznych, po drugie, z racji dużych ograniczeń w ruchu dotykających posiadaczy pojazdów spalinowych. Dane bezlitosne, jak słyszeliśmy. A jak Państwo oceniają rozwój elektromobilności w Polsce? Czy to rzeczywiście powolny trend, czy rewolucja? Myślę, że to pytanie zasadne skierowane do użytkowników aut hybrydowych, czy hybrid plug-in. Zachęcam do korespondencji, kontakt z nami na trzy sposoby. 25 minut po 11. Powiedzieć o tobie, tak często czuję twoją siłę. Nic się nie dzieje przypadkowo, chociaż tak często w to wątpiłem. Tak bardzo chciałbym zostać kumplem twym. Tak bardzo chciałbym zostać kumplem twym. Tak bardzo chciałbym zostać kumplem twym. Zostać kumplem twym. Daleko, tak daleko, daleko, tak. Daleko, tak daleko, daleko, tak. Daleko, tak daleko, daleko, tak. Daleko, tak daleko, daleko, tak. Jesteś tak daleko ode mnie, czasami jednak blisko, tak. Wyszedłem z domu, nie było nikogo. Zgubiłem sens, upadłem na twarz. Nocą ulice są złe, samotność gnębi mocno, tak. Poczułem wtedy, wtedy, że jesteś. Czasem znajdujesz na mnie czas. Tak bardzo chciałbym zostać kumplem twym. Tak bardzo chciałbym zostać kumplem twym. Tak bardzo chciałbym zostać kumplem twym. być kumplem twym. Tak bardzo chciałbym, tak bardzo chciałbym zostać kumplem twym. Tak bardzo chciałbym, tak bardzo chciałbym zostać kumplem twym. Sam prosiłem, to i mam, to i się doigrałem. 28 minut po godzinie 11. Pan Marcin z gorącymi pozdrowieniami wita się z Państwem i z gronem redakcyjnym. Puk, puk. Kto tam? Są siatki. Nie mam siatek. Panie redaktorze, tak właśnie dzisiaj wieczór siatkarski przypomina wierny słuchacz. Bardzo dziękujemy i u nas w audycji też coś na ten temat będzie. No, it sounds funny, but I just can't stand the pain. Girl, I'm leaving you tomorrow. Seems to me, girl, you know I've done all I can. You see a big stone on the barrel. Yeah. That's why I'm easy. Codzienne spotkanie z historią. W studiu historyk profesor Tomasz Gajownik z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Dzień dobry. Dzień dobry, witam pana, witam państwa. Niezła historia. 14 września 1812 roku wielka armia Napoleona wkroczyła do opustoszałej Moskwy. Dlaczego doszło do wojny 1812 roku? Najprościej mówiąc, można byłoby stwierdzić, że musiało do niej dojść. Skoro doszło. Skoro doszło. Cytując klasyka. Tutaj sytuacja wbrew pozorom wydawała się bardzo oczywista. Trzeba było rozstrzygnąć, kto będzie hegemonem w Europie. Czy to będzie Rosja, czy to będzie Napoleon. Oczywiście kością niezgody, taką przyczyną formalną, albo nawet bardziej nieformalną, było to, że mimo blokady kontynentalnej zastosowanej wobec Anglii, Wielkiej Brytanii, Rosjanie pomagali Wielkiej Brytanii, przesyłając materiały różnego rodzaju, sprzęt wojskowy, co oczywiście miało w jakiś sposób takie konsekwencje, że Napoleon poczuł się dotknięty, obrażony, no ale to był tylko pretekst. Polityk i wojskowy tej rangi, co Napoleon, nie obraża się z takiego powodu, nie bierze tego do siebie, tylko wykorzystuje jako pretekst, zdając sobie sprawę, że wcześniej czy później będzie potrzebne kolejne rozstrzygające starcie, które w jego mniemaniu miało zakończyć właśnie ten konflikt o hegemonię w Europie. Stąd to starcie Imperium Rosyjskiego, ale i Cesarstwa Francuskiego z jego sojusznikami, prawda? Tak, i co ciekawe, Napoleon wyszedł z bardzo prostego założenia, że nie będzie czekał na krok ze strony Rosji, tylko sam zaatakuje pierwszy. Co prawda, no nie on jedyny przekonał się, że można wygrać bitwę, można wygrać nawet wojnę z Rosją, natomiast no problemem pozostaną zawsze warunki, jakie w tym państwie panuje, że z klimatem niestety, ale nikomu, jeżeli chodzi o Rosję, nie udało się jeszcze wygrać. No właśnie, ani tu się rodzi pytanie, czy Napoleon miał szansę na zwycięstwo? Wydaje mi się, że miałby szansę na zwycięstwo w sytuacji, w której rzeczywiście doszłoby do rozstrzygnięć militarnych na skalę, załóżmy, bitwy pod Austerlitz, prawda? Czy później tak, jak to miało miejsce w wojnie z Prusami w roku 807. Natomiast no, Rosjanie, którzy byli naprawdę umiejętnie dowodzeni przez Kutuzowa, nie dawali się podejść w tym sensie, żeby doprowadzić do rozstrzygającej bitwy i to w jakiś sposób też pomogło później pokonać Napoleona. Niezła historia. Mówimy o inwazji na Rosję, o wojnie 1812 roku, ale powiedzmy, jaki był udział Polaków w tej kampanii? Udział był duży, ponieważ zawsze mówiliśmy, mam na myśli o ówczesnych osobach z kręgów politycznych, społecznych, że Rosja jest naszym największym wrogiem. Pokonanie Rosji miało gwarantować niepodległość, budowę niepodległego państwa polskiego. W związku z tym udział Polaków był duży. Cały piąty korpus, którym dowodził książę Józef Poniatowski, był złożony praktycznie z oddziałów polskich, a jeszcze dodatkowo trzeba pamiętać, że w oddziałach francuskich walczyli Polacy, którzy walczyli w tej armii francuskiej dużo wcześniej. Więc zakładano, że udział Polaków u boku Napoleona po pierwsze właśnie pomoże ustanowić państwo niepodległe polskie, zminimalizuje całkowicie zagrożenie ze strony Rosji. No i oczywiście właśnie to państwo polskie miało być okupione krwią Polaków jako tą daniną, którą Polska miała, Polacy mieli złożyć w imię tej wyższej racji, jakim miało być odrestaurowanie państwa polskiego. Zatem te działania, które no, w jakiś sposób sprokurowaliśmy, doprowadziły do tego, że właśnie ten piąty korpus był jednym z najliczniejszych związków operacyjnych, jaki był w obrębie armii, wielkiej armii Napoleona. Oczywiście Napoleon bardzo się ucieszył, nie ma co ukrywać, polski żołnierz zawsze był ceniony, natomiast kalkulacje polityczne kalkulacjami politycznymi, ale tak naprawdę Napoleon potrzebował, przepraszam za to brzydkie określenie, ale tego naprawdę dobrego mięsa armatniego. A i Polacy takim niestety mięsem armatnim dla Napoleona byli, więc no nie ma co oszukiwać się, że my w jakiś sposób chwalimy Napoleona, cenimy go za to, co on zrobił. Natomiast de facto w tych kwestiach polskich Napoleon jednak Polaków stawiał, wydaje mi się, na drugim miejscu, jeżeli nie na trzecim. Historyk profesor Tomasz Gajownik był Państwa i moim gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję Panu, dziękuję Państwu. Niezła historia.

Filatelistyka przechodzi rewolucję, bowiem znaczki pocztowe z czym się kojarzą, no, z wysyłaniem listów czy z kolekcjonowaniem, ale od pewnego czasu mogą też być nośnikiem cyfrowych danych. Znaczki takie zwane są kryptoznaczkami. Ostatnio swój pierwszy znaczek nowej generacji wydano w Liechtensteinie. Dla 38-tysięcznego księstwa filatelistyka to powód do dumy. Wystarczy powiedzieć, że jedynym darmowym muzeum w Liechtensteinie jest właśnie Muzeum Znaczków Pocztowych. Wydanie kryptoznaczka przez liechtensztańską pocztę to jasny sygnał, że znaczki te będą wkrótce już powszechnie produkowane. A będą, bo są bardziej bezpieczne, mówi Wolfgang Strunk, członek zarządu liechtensztańskiej poczty. Możesz owszem taki znaczek najzwyczajniej nakleić na kopertę i użyć jako poświadczenia wysyłki. Znaczek może jednak więcej. Znaczek posiada SQR code, a więc zabezpieczony kod QR. Chroni on przed fałszerstwem. Kiedy zeskanuje się kod, jest się automatycznie przeniesionym na stronę internetową, która wyświetla indywidualny kod znaczka. Po wykonaniu tej czynności twój znaczek znajdzie się w zasobach blockchain. Oznacza to, że de facto mamy do czynienia z dwoma znaczkami, papierowym i cyfrowym. Co do zasady są one jednym bytem, jednak można je rozdzielić. Papierowy można wysłać pocztą, a na cyfrowym można nadal zarabiać, mówi Maciej Tyburczy z serwisu Ładne Znaczki. Ten cyfrowy możemy komuś odsprzedać i wtedy w tym całym blockchainie widzimy historię. Kto to wydał, kto to kupił, komu sprzedał, potem kto to kupił, komu sprzedał i tak dalej. Można się wymieniać. Czyli to jest coś takiego jakby klaser cyfrowy. To jest token NFT, kolekcjonerski, który może zyskiwać na wartości. Non-fungible token, token NFT, to jest token, który jest niepodzielny. Sławomir Zawadzki, specjalista do spraw kryptowalut. Po drugie, jest to token, który jest unikalny. Może być on certyfikatem oryginalności jakiejś rzeczy. Token NFT może być bezpośrednio powiązany z dziełem sztuki albo z utworem muzycznym i ten, kto go posiada, może na przykład reprezentować ścisłe prawo do posiadania tego dzieła sztuki. Kryptoznaczek wydany przez liechtensztańską pocztę to jednak coś więcej niż token NFT. Pokazuje on bowiem przyszłość tej technologii. Pokazuje, że to nie tylko bezpieczne przechowywanie danych, dodaje Wolfgang Strunk. Za każdym znaczkiem kryje się coś specjalnego dla kolekcjonerów. Gdy pierwszy raz skanuje się znaczek, pojawia się jeden z czterech symboli. Do każdego znaczka przypisany jest jeden. Zamek, rycerz, księżniczka albo korona. Korona jest prawdziwym rarytasem. W chmurze blockchain widać twój indywidualny zbiór, które symbole już masz, a których ci jeszcze brakuje. Jeśli zbierzesz wszystkie symbole, twój kryptoznaczek jest kompletny i może być przechowywany jako pełnowartościowy w bazie blockchain. Ta dodatkowa użyteczność wyróżnia liechtensztański kryptoznaczek od innych. Innych, bo do tej pory znaczki nowej generacji wydały cztery podmioty: Gibraltar, ONZ, Chorwacja i Austria. Te austriackie to prawdziwa filatelistyczna żyła złota, dodaje Maciej Tyburczy. Austria, która wydała znaczek, który miał 1 gram złota na sobie i on kosztował 500 euro, wydali tych znaczków prawie 1000, rozeszły się w 20 minut. Patrząc na ceny tych znaczków, które zostały wydane w Austrii w 2019 roku, to wyjściowa cena to było niecałe 7 euro, czyli powiedzmy 32 zł za sztukę. W tej chwili te znaczki, żeby je kupić, to trzeba wydać jakieś 150 zł, czyli 5-krotny wzrost ceny w 2 lata. Znaczki z zeszłego roku, również cena wyjściowa około 7 euro, w tej chwili około 100 zł, czyli 3-krotny wzrost ceny. Te ceny rosną, dlaczego? No bo ilości tych znaczków zostały ograniczone. Kilka tysięcy, kilkanaście tysięcy, niektórych tylko 100 tysięcy na cały świat. Więc można powiedzieć, że wiele osób na to patrzy, wszyscy, którzy się interesują tym tematem i chcą mieć w swojej kolekcji, to chcą kupić przynajmniej jeden taki znaczek. To proszę sobie wyobrazić, ile jest chętnych. Dlatego te znaczki zostają tak szybko wyprzedane. Na szczęście te liechtensztańskie są jeszcze dostępne. Jednak tu trzeba dodać, że już nie jest dostępna ta najdroższa wersja znaczka zapakowana w ozdobne, limitowane pudełko. Jednak za pośrednictwem oficjalnego sklepu filatelistycznego Liechtensteinu możemy zamówić odrobinę przyszłości. Koszt 5,20 we frankach, w przeliczeniu na złoty około 22 zł. No plus wysyłka. Chyba, że to pokryje znaczek, zaznacza nasz trójkowy filatelista Paweł Turski. Splendor, don't take offense at my innuendo.